خلق پہ دیر بیاد خفو بیادی خلق ہوئی لو صورناہم کان اشوق لنا للعباد تو پر امون دے بیش دن جون کو خدا پر امون دیر شوق راتی پہ عبادت کی کلچی امون دے یادو آنو جوڑی دا با مولا دیر شوق را گئی پا عبادت کی نفصو و روحم دے اولا دیدل او دا آغای شکونی دیر نو کل چی رستو خلق را دنی ابلیس اغور تراره نو ورطوی انما کانو یعبدونهم و بیهم یسکون المطر در استاس مشران خوب دے عبادت کو دے باندی بے باران گفتی دے بس اگئی پہ عبادت دار بوتان باندھی لگیا درشانی پری باندھی تفصیل کرے ایمان ابن تیمیہ رحمہ اللہ شاگرد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور درشانی تفصیل کرے تو گورا قرآن کریم اغم ددی تنگو آو ذکر کرے یوکم درشم سپارہ کی سورہ نوح کی چھ یو او یا سورت دے یو کم درشم سپارہ دا آیت گورا دروشتم وقالو لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقالو اول لئی لا تذرن مفرد لئی آلہتکم مددگاران خفل ولا تذرن مفرد لئی ودن اود ولا سواعن ان سواع ولا یغوث ان یعوق ولا یغوث ان یغوث ویعوق ان یعوق ونصر ان نصر کل مددگاران بالکل مفرد لئی او بیا ود سوا یغوث یعوق نصر دا خو بالکل مفرد دی بالکل مفرد دی دا پنځو ارسو دا د نیکانو بندگانو نو او دغه نیکان بندگان اول دا غری شیبونه جوړ کړی دي او بیا وروسته دا غری د قبرونو عبادت شروع کړی سورہ نجم بورا سورہ نجم چم اللہ درید مرزگارانو ذکر کرے دری پانوستن سورت دے سورہ نجم اللہ وی افر ایتم اللہ تولعوزا ومنا تسالفت الاخرى علکم الذکر وله الانثى اللہ وی افرئتم اللہ تائے بس خبر آتی ما تدلات والعضا عود عضا ومنات ثالثت الاخرى عود منات دیمبل علکم الذکر وید پاردی اللہ جنارینا داسرین علکم الذکر و استاسر پار دینارینا و لہو الانسا او دپار دی اللہ دی لنا اللہ نارینا اولاد تاسل درک او غان لے دونا وابستی دیا نولاد تفسیر میں کثیر او نور لکری رجل کان رجلا صالحا یلت سویق للحجیج دا یونیت انسان ہوا دا جانل پارب ستوانول آغب ورکول نچکل مرشن عاقفو على قبره دا چیلشل پا قبر دا وانی اوزا اگر پیرائی وجل اولی ڈاڈ کی بناستاوا او منا تلشانی دا زدی مردگاران ہوا امام بخاری رحمہ اللہ اگر دی آیت لاندوائی اللہ تکان رجلا صالحا يلتصويق للحجاج دا يونيك انسان ستوان عربي دا جانو پاورول عربي پخرول امام راضي رحمه الله رفق التفسير كوي العاقل لا يعبد الصنم من حيث أنه خشب أو حجر یو دا عقل والا انسان عبادت نہ کئی دبود دیو جن چدا یا لرگے دے یا کھانے دے بلکہ دیو جن راغی عبادت کئی لاعتقاد انہا تماثیل الکواجب او تماثیل الارواح السماویت او تماثیل الانبیاء والصالحین اللذین مرضو بلکہ دیو جن راغی عبادت کئی دا عقیدے دا شدون دستور دی ایاد فرشتو دی ایاد انبیاء علیہ السلام او دنیکان دی تم چمر دی ویکون مقصودهم من عبادتها او وبا مقصد دی دا عبادت دی بتانونا توجه تلکل عباد الى تلکل ارواح توجه دگا آیا بندگان دگا ارواح کا مقصد دی توجوه دغا ارواح تا آغا ارواح او اشیاء چی دای درگولیو دا بوتان شکلون داغا ارواح مصد داغای دا باکولو دی دا سی مثال لی لکتا سر جیب کی یو عکس دی یو خوشی دی یو اتا آغا کل راوالی نگوری ولا او کل راوالی کلی نو دا سکر لیری کاغذ سر دیمین ہے کلا کم افیائی کی لگے دلی راگی سر دیمین ہے نا دا دے وی دا دما دا زی فتو دے یا دا دما دا پلار فتو دے یا نو دا رور فتو دے نو دا دمین ہے دا آغای سر نو دا آغای دا وجہ نیمین ہے دا چا سر دی کاغذ او دا دی سیائے او دا شکل سر نو دا دای توجو چی دغه بوتان توا دا اصل دیدل کنه دا چې د چاشي کونو د کوم ارواح او د کوم نیکانو خلق دا غي سره نیونه دا غي د وجنې توجه کول څه کا دی دا شان محمد بن عبد الكريم شارستاني وخبل کتاب الملل والنحل کی کله چې مانا تو بود ذکر کئی و غرض دا عبادت داغین ناغوائی دی خلق جی عبادت کرد دی بوتانو نو بل جملہ وضع الاسنام حیث قدروه انما هو علی معدود غائب ویلن دا خبر دادا جب بوتان کم چی دی دا آگی اندازہ کری وقت دا او فشکل دا یو معبود غائب باندی تردی چی دغس بود چی دا آگی با عبادت کولشر نو بدا علا صورتی ہی و شکلی ہی دا آگی پا صورت و شکل باندی و حیعتی ہی او دا آگی پا حیعت باندی نائبا منابہو و قائما مقامو دا با نائب مناب دارو قائم مقام دارو مطلب دا دلک بے توجو کولن دا دیو جن چدا با دا دا دا دا مددگار شکل صورت ویو ایلا و کدا سنشم فنعلم قطعا منگا یقینن کوئیو پا دیوان ان عاقلا ما لا ينحط جسما بیده چی یقینا نشتا یو عقل من چی آغای اوتو گیو جسم پخپل لاس سا اے ور سرا سچیری او سسک او دادی او دوڑی لگیا دی بود تو گی دو کانی نا یا ور سرا ترخل او نور اسباب دی او لرگے داغی نا لگیا دی بود جوڑی نوالی کچری داسی نشی سن جماعوی چی داد دی داغ معبود او دا مددگار شکل صورت دے او دا داری قائم مقام دے اصل غلق وی کدا سنشی منگل معلوم دے چی نشت داسی یو اقل من چی اغل پا خپلو لاسو یو شے اتو گی او سم یعتقد انہو الہو و خالقہو و الہ الکل او بیاج اگر دا قید ساتی جدا ما کم دور کو نو دا دما الہ دے او دا دما خالق لے او دا الہ دے دا کل مخلوقات او خالق دے دا کل مخلوقات دا اچھر نشکی دے ولی اگر کان وجودو مسبوکم وجود سوامعی و شکلو یحبس بسنعت ناہتی لکا وجود دا رستو دے دا وجود دا جوڑا ان کی دا دنا او دا شکل ورکا ان کی دا دنا مطلب دا دا دا شکل کا موجود شلے دے نو دا دمر ہونی منت دے کدا نجوڑو لے ناغا نش جوڑے دے کدا نتو گلو ناغا نتو گلے کی دے والا نجوڑی دو ناجیبا ہون دی خبر آگا کیا گا دو دے وہ داد ماں خالق دے وہ یاد ماں الہ دے داغ وجود رست دے دنا او داغ وجود کی ددو فیل کیا ناگا سچے دے مؤثر دے مندورا داغل وجود ور کرے گی ناگ خپل وجود نو ناجیبا خبر ہے تو گلے پخپل ہے وہ بیادے وہ جداد ماں مددگار دے نا دے مددگار اگا چالوائی کم چی اگر دو معبود دے او دو دن غائب دے دو دا اگر پا شکل باندی دا جو کرے او دے دا گا کی دو چی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا نو دا اگر نیتان بندگانو چیغے مددگاران گرل اولا نے شرک کی دنیا کی شروع شہر ہے ناغا دا قبرون شروع شہر ہے او بے راغی پر امت دی جوتان او شبن جو کری دی زوین مشرکین بالکواکب دی چنور سپومی او سطوری اغید اللہ سرا مدد اللہ سرا انصدار گردولی او دارید پارکو رسول ای انعام سور انعام داولنی سورت دا داسی چپدی کی رد دا اشراک اربعو ندرشانی رد دا مشرکانو بیانو گورا بیان دا حضرت ابراہیم علیہ السلام آیتو گورا تنگاویا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ أَوْ دَغَشَانِ خَيْل مُنْدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَ دَلَائِل دَ أَسْمَانُ وَدَغْمِكِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ مَاتُوفٌ عَلَيْهِ أَغْمَهُ دَيَا او دا واو واوی آتی فردی نو اگا خدایا ماتوف نالی محضوب دے او دا پائی بانی ماتوف دے دا من لو دے چلی یفت دل ولی اکونا من الموقنین دیر پارا چی دلیلو نیسی بدی باندی ادیر پارا چی شدی دی یقین کون کنا فلما جن علیه اللیلو پس ار کلا چی پیار کلپ دواندیش بی را آکو کبانویلی دستوری قالا نویلی بایم علیہ السلام حاضا ربی داد رب زمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اولیو ایچی حاضا ربی داد رب زمان مانا لخیال کا حاضا ربی فی زعمکم داد رب زمان ستاس پا خیال کے یا دادی حاضا ربینا دادینا وان دے ہم دادی استبہام لپار دے انکار اغمحضوب نو حاضا ربی مانا احاضا ربی اے دادما رب کی دے شدہ ہنشی کے دے درم مانا دارا جہاز ربی دا ابراہیم علیہ السلام ویلی گی طریقے دا مجارات الخصم مان دے مجارات الخصم اغدیل ہوئی مجارات وہی گاون کی رہی تھا مطلب دارے دشمن سرے دوستی اور گاون گیری جو اکڑے گا او دشمن لہران دوست کا اکڑے او کل جدہ کند راگلی گا نو جوڑی دشمن لیٹے لور کڑے گا او دشمن لہران خلاص کرے رہے نو دے پر طریقے سے مجارات الختم ماننے ویلی بھی مطلب دا ہمیں من لگا سارا ہاگا ربی چدا گمار دے لگ سات دار میرا سر من لا فلما فلا پر جناش کالا نویل ابراہیم علیہ السلام ہر کل جناش دا سورے نویل ابراہیم علیہ السلام لا احب العاصلین زمین ساتم دفنا کی دن کو سارا مطلب دا ما خام شو تیار شو نستور اولی گا نویر دا زما رب دے چکالا اغسطور پریوتیر نویر ابراہیم علیہ السلام زمین ساتم دفنا کی دن کو سارا نمون لب دفانیم سی دن سرمین ساتو فنا کی دن کو سی دن سرمین ساتو اولاد سر ربند مینی اولاد مرشو خدے سرے مینہ راغم رشوہ مور سرے مینہ راغم رشوہ پلار سرے مینہ راغم رشوہ نور دا سی سیزن علی آر یو شید جاغیوان دی فنا را دی ار انسان ور سرے مینہ را دی سمت لو دے چلا احب العافلین جواب لا احب العافلین زمینہ نساتمہ مین خدائی توب العافلین دفنا کی دن کو سارا مطلب دا مین خدائی توب دئی سرا دان مناسب کا بچا کی فنا راضی نہ الہ مشکی دے الہ آغذات دے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن الہ آغذات دے کہ کل من علیہ فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله غزاد في عرصة جديدة لغم قواني تاري فناتي جنسية القمر باذوان بس ار کلے چولیلو اولی دل اس کو مے باذوان چمکدار نو علی بھائی ملے سلام ہا دا ربی اے دا مارو دے فلما فلا بس ار کلا جبنا شو اس کو مے نو علی بھائی ملے سلام لا الہ یہدی ربی کہ چرے ہدایت نو کلے ما ترب زما دپفانا لأكونن من القوم الظالمين مخام خالي بذر دقوم جمراونا فما يوليدا شغاء روخته دا إبراهيم عليه السلام ويدا دا ما رب دي وجكال آغفنا شوا إبراهيم عليه السلام دي ما لذا ما رب دي دپفانا هدايت کرده كدانوه نغبت جمراونا وي ندرم فلما را شمس باز وطن پس ار کلے چولی دلنور چمکدار نوویل ابراہیم علیہ السلام حاضا ربی اے داد مارو دے حاضا اکبر ادا خوڑے رولے دے مطلب دا تمام دنیا رانا کڑی دا فلما فلت پس ار کلا چی پریواتی دلنور نویل ابراہیم علیہ السلام اے قوم ازما انی بری مما تشرکون ربیزار ما داوسن تشرکون چی تازوی شرک ویا اللہ سرا نو حضرت ابراہیم علیہ السلام اولا جید رجوک پا مددگارانو مشرکانو باندیا رجوک پا مددگارانو دخل قوم باندیا عمدہ شانی اللہ دریم ورسبو مئی او سورو عجز آغی ذکر کرے گیا زوگو رسول عراف گورا عجز دائی آغی ذکر کرے گیا آیت گورا سلور پندو سور عراف حتم سپارا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یوشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین یقیناً پالوں کے ساس و اللہ حضرات دے پیدا کری اسمان نورم کافی ستت ایامن پشپگو ساتو کے ثم استوال الارش او بے غلب حاصل کری دا پارش باندی یوش اللیل النہارا پتائی پشپی باندی ورزیلا یطلبوہو حثیثا چی طلب کئی داشپدی ورزیلا پارام آرام سرا یمانا پچلتائی جلتائی سرا والشمس والقمر والنجوم او نوار سکومی اسطوری مسخراتین تابی کلیشوینی کار کلگولیشوینی بے امره پا حکم دے اللہ سارا مطلب دا نوار پخپل آڈر نو چلی گیا سکومی اسطوری اغا پخپل آڈر باندې نو چلی گیا بلکہ اگر لڑیا معمور دیا او اللہ ورلہ حکم کئی ذکر پسی وی علا خبردار لہ الخلق والامر دی اللہ دپار دی پیدا کول دی مخلوق والامر و اختیار تمام مخلوق اللہ داری خالق دی او اختیارات دا اللہ چلی گیا تبارک اللہ رب العالمین برکت والا دے اللہ جی پالون کے مخلوقات دے نتاولی دے را دے اوکا فمددگارانو دے مشرکانو باندے چاہی نورس امی یا سطوری آغی کے کرشمی گن لے آغی اختر مددگاران گنل زوگورا سورہ یاسین سورہ صافات سورہ نجم سورہ یاسین گورا سورت دے شپگ درشم آیت گورا ہو درشم نا دروشتم سپارا دا وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ او دلیل دے پارا دے پا توحید اللہ واندشپا راو سکنوں گا منہ النہارا دے شپین اورد فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ پس ناسا پوی گئی تیار کو ان کی سلخا دیتا ویا چیو تو سرمن اغراخ کی او یوشے دغشانی پاتی شی نو نسلخ منہ النہارا راخ کنگا اخکنگا دلی نورز مجرد پی لری کو نفیضا ہم مغنمون پسنا سا پویدے کیا رکھو ان کیا وشمس تجری او نر روانی لمستقر اللہ زیر آرام خپلتا مطلب دا دے روان دے اولاد نگے او دکم دے لے لے مستقر اللہ دہدارا اخبرتا ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا دا اندازہ دا دور ورپو بادشاہ دا دا اللہ اندازہ دا اللہ دا اندازہ کڑی دا او دے والا مقرر کڑی العزیز العلیم چزور ورلے او پوہدے والقمر قدرناہو او سکمی قدرناہو منازلا اندازہ کریمی دیل پڑاونا حتی تردی پوری عاد كالعرجون القديم چوگر دی گیا پشان تد سانگی زرید کجوریا نتو گورا فمائی لا الہ اللہ دولس منازل مقرر کری گیا او حرم یاش اغا پا یو منزل کی روانیا او چیر روانی نو اگر دیگی اغا حالت رومانی تا دا تیشی لکا سانگا زرد قجوریا نو مطلب دا دا محل دے انقلابات ہوئے او چی بچا کی دا انقلابات رازی ناوی لاہ نشی کے دے وَلَا شَمْسُ يَنْبَغِي لَهَا نَنْوَرْ مُنَاسِبِ نَنْوَرْتَ ان تُدْرِكَ الْقَمَرَ دَا چِرَا لَانْدِ بَاسِ سُمَّئِ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ او نشپا مخیقی دنگی دا پورز باننے وَقُلُّ نَوْتُولَ فِي فَلَكِ يَسْبَخُونَ فَمَدَارْ خَبَلْكِ يَسْبَخُونَ لَمْبُوَئِيَّا روانی لَمْبُوَئِي ملورا ادریجینا روانویا نتاولی دل نوار آغا تجری روان دے نسپومی قدرناہ منازلا نبی اللہ وی نوار او سپومی لا دانی دی مناسب چنور دیرا لاندی کی نشپا درزن روان دیراد لیشیا ملورا طول پاغ خل رفتار کی پائے کی تیر والے اور روالے نشیرہ وستے دے چکن انوہ اولا گی دا خل رفتاری تیر کو سپومی اولا گی دا خل رفتاری کم کوا شپا اولا گی دا خل رفتاری تیر کو او رگ اولا گی دا خل رفتار مزل آگے اندگا کو کم کوا نہ ٹول پا دا خل مدار کی لامبوئی پائے کی سفرق نشیرہ وستے دے مطلب دا دا الہ ندی بلکہ دا عجز دیا معمور دیا او کار کی لگولی شوی دیا سورہ سوافات گورا سورہ سوافات آیت گورا شپگم وم داشانی اتم انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب وحفظا من کل شیطان مارد منگا چو خیصہ کرے منگا آسمان دنیا بزینت للکواکب خائز دستور سارا وحفظا حفاظت کرے منگا حفاظت کول لار او شیطان سرکشی کو ان کی نا لا یسمعون الی الملائی چوبر نبی چولی چد ورشتوتا ویقذفونا او وشتیشی دی من کل جانب دار طرفنا نتو بورا سوری آغی کے دلتے دو فائدی ذکر کری دیا یو خائص دا پار دیا آسمان پہ خیستہ کلے شوے دے او دویم حفاظت دارے و شیطان سرکشی کا ان کی نا سرکشنا چھ بار دی نجوڑے او پسی شغلہ لگیا نا اللہ دی سرا حفاظت کرے دا آسمان دا شیطان آنونا او دویم سورہ نحل کرائی درم سی وور چل وجمیون اوپور یہ دون ہدایت ملار ممیا دشانی روپور سور انجم دریپ سورت اللہ وی وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى آیت دے یوکم پنجوس وَأَنَّهُ اَوْ يَقِنًا دَا اللَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى بیڑے مالک نشراس پوریا مرسد دار شراس پورے آگور مددگار گنیا اگر رب نئی ہاں دا اللہ دے رب دے شراس پوری دے مانا راگ مالک و متصرف دے ندا ہوا مشرقین بل کواکب چنور سپومی اوستوری اغید اللہ سر عیسدار گردولا درین دیا مشرقین بل ملائکا چاگئی پرشتی دا اللہ سر عیسدار گردولیا اوی پرشتی اغید اللہ لونے دیا او سرنگ جپلار اغد گرو خبر منی اقت نگر گئی مدرشان اللہ اغد گئی خبر منی اوقت نگر گئی اداد منگا سفارس آندی اداب من سفارس گئی کم سورت کی ارم سور انجم نگر گئی کہ اللہ عجب فرشتو ذکر کرے او ندی کڑی رد شفاعت قہریہ دا غینا آیت دورا وشتم اور پسی ان اللذین لا یؤمنون بالآخرت لیسمون الملائکتا تسمیت الانسا یقیننا کسان ایمان راڑی پاخرت باندے کام خا مخلی برشتو تا نند زنان ہوا شبا دا زنان مخلوق دے ہاں اللہ وی وما لهم به من علم انشتے دیلا فدیوان دیس دلیل چگنی دا برشتی نار زنان مخلوق دے ای یتبعونا نبی روان دی اللہ زنان مگر دمان پسے ایسی اٹکل پسے روان دی مشرکین بل ملائک باندیا دشانی رد مشرکین بل ملائک لوگ رسول زخرف سورت دری سلویخ رد پا مشرکین بالملائکہ باندے آیت دورا اطلسم او نلسم او من ینشعو ایعاد سوک چلویو لشیع فی الحلیتی پکالو کی وہوا او دا داس دا من فی الخصوامی فجگڑا کی غیر مبین غیر آزر ایا یا فی الخصوامی فجگڑا کی یعنی پخبرت روکی غیر مبین نوی واضح کون کی مقصد خبلا نیشی واضح کولے بیاور پسی وی وجعل الملائکت اللذین هم عباد الرحمن اناسا او گردوری جئی فرشتیاغا کسان هم یا عباد الرحمن چیدئی بندگان محرمان بادشاہ اناسا زنانا چیدا تغذی زنان مخلوق دے اللہ وی اشہدو خلقہم اے حاضر شوی دی رئی پیدائش دا غیتا نو دائی کتلی دی دا غی وجی دنی دی دلی چی دا بنانا مخلوق دے ستکتا بشہادتو ہم ضرد چیو بلی کلشی دا گوائی دا دائی ویسالون او دا دائینا بتا پوسکولشی نو رد پا مشرکین بالملائکہ واندے او عجر دا غی ذکر کئی روگو رسول مریم نلسم سورت دے سورہ مریم بیان دا عجز فرشتو آیت دورا سلور شپیتم آیت دے سورہ مریم شپاڑسم ہی پارا دا وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُمْ